فجرت یو بل سره به ګډ وډ کړی شي. که خواږه دریابونه دي او که تراخه وي نو دا به یو بل سره ور ګډ کړی شي. موجوده وخت کې د الله د قدرت یوه پرده د دوی تر منځه ده، ګډیږي نه، خو دغه پرده به تر منځه لرې کړی شي. وَإِذَا الْبِحَارُ او پا کم وقت که چه در یابون فجرت یو بل سر گد بکلی شی، نو دا طول در یابون چه یو بل سر گد شی نو پا دی بانده با او رو لگی او بس ودیگی لمبه بکلی شی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ پا کم وقت که چه ده قبرونو نه ده مری برا بحر کلیشی، بعثرت راپورت بکلیشی. و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت، خبردار بشی هر یو نفس ما پا اغسو قدمت چلوان دیری گلیری و اخرت او سیر رست پریخی دی. د دې ټولو نه به هر یو نفس خبر شي، اسمان به سیرې شي، ستوري به یو بل سره خواره واره شي، دریابونه به یو ځای شي، د قبرونو نه به مړي راپورته شي. نو دغه وخت کې هر انسان پوه به شي چې څه لیږلي دي وړاندې، څه پریښي دي وروسته. وړاندې لیږلو نه مراد څه دي؟ هغه نیک عملونه چې ده کړي دي، او وروسته پرېښودلو نه مراد دا دی چې ده عمل نه دی کړی، ترک عمل. نو د قیامت پر ورځ باندې هر بنده به پوه شي چې نیک او بد یې څه څه کړي دي، او نیکی یا بدی څه څه پریښي دي. ما قدمت څه کړي دي، نیک دي او که بدی څه کړي دي، او آخرت او کم کم پریخی دی، نیک دی یا که بد دی، اگه پریخی دی. او دا معنیم که دیشی جلوان دی لیگلی دی دا دین مراد اعمال دی چه پخپل اکلی دی، کم اعمال پخپل اکلی دی نو دا قدمت وان دی لیگلی دی، که نیک دی او که بد دی. اخرت پریخی دی، دا دین مراد داده چه پخپل خوی ندی کرده، خو پا دنیا که یه طریقه روانه کرده و پا غیبان خلق و عمل کرده. نو که نیک کاری کرده نو دا دل پارا دا ثواب یه سلسله دا جاری دا، که بد کاری کرده نو دا بده یه روانگی کرده دا، بد کار شروع ده رست پی کار خلق کرده. نو که چا د نیکی کارونه پریخي په هغې خلک عملونه کوي، نو د دې مړ انسان عملنامه کې به نیکي لیکلی شي. او که چا د بدی کار یو طریقه پریخي وي، نو دی خو مړ دی، خو د ده د مرګ نه وروسته چې په دغې بدی څوک عمل کوي نو هغه به د عملنامه کې لیکلی شي. نو قدمت و اخرت، کم کارونه یې په خپله کړي دي دا قدمت کرانل، او کم کارونه که د نیکی دي او که د بدی وي رسته یو طریقه خلکو ته پریښې ده نو دا اخرت کې راځي. نو د نیکۍ کارونه او د نیکۍ طریقې پریښودل د ثواب کار دی. اوس په ژوند کې داسې کار مه کوه چې ستا د مرګ نه وروسته د هغې عذاب تا ته میلاویږي. وروسته ګوره بیا وارثان ستا د نیکۍ انتظام نه کوي چې تا ورته بده لار پریښې ده، هغوی بده لار کې روان وي. نو دې انسان ته به ښکاره کړی شي علمت نفس، خبردار به شي نفس ما قدمت و اخرت چې څه وړاندې لیږلي څه یې وروسته پریښي. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر، دا مضمون دی آیات کې عمر راغلی دی. خبر باور کیشی انسان تا پدغ رب بما قدم و اخرا چه سیروانی لیگری چه رست لیگری رست پریخی لی. علمت نفس ما قدمت و اخرت خبردار بشیار یو نفس ما قدمت چه سیروانی لیگری دی و اخرت او سی رست پریخو دلی دی یا ایوها الانسانو ما غرك بربك الكريم اے انسانا اے غافل انسانا ما غرك بربك الكريم صدو ککلے پخپل رب نے چغ کریم و عزت والا دے دا رب خو کریم دے حقدار دے او چت دا غدیر تو عطا بداریو کی نہ تخل جہالت و بے وقفتیا د وجنا دا اللہ پا صبر باندھے تو کشولے نہ فرما نیو کلا نہ اللہ دا غصے نہ اویرے گا دو ککے گما کہ اللہ غفور و رحیم دے اللہ قہار و جبار ہوم دے یو صفت گور نو بل صفت ہوم اگورا ما غرك بربك الكريم دا انسان پیدائش ذکر شو داغی مرحلے ذکر شوی چ اللہ پدی دے طریقو انسان پیدا کرے دے نو دا دے صفتنو تقاضا داوا چ انسان پخپل پیدائش بانے سوچ فکر کی دا اللہ مہربانو تو اگوری پا اللہ ایمان روڑی دا اللہ پر رسولان و ایمان روڑی زربر خلاف ورزی ان کی وہ انسان غافل نہ اللہ پاک پدے دے کے یو رٹن کئی سوال کئی کہ انسان تخپل ابتدا و انتہا حالات و تو گورا نہ دے باوجود کم یوشی غافل کر لے کم پدوکہ کے واچو لے پس و جبان لے نافرمانی دی شورو کرلا استاد پیدائش ذکر اللہ کی خلقك فسواك اللہ تو پیدا کر لے خلقك تے پیدا کر لے الذي خلقك اغا اللہ چتے پیدا کر لے فسواك نو تے برابر کر لے فعدلك نو دیر خے برابر کر لے فی ای صورت ما شاء رکبك کمیو شکل کے چہ اللہ اغسطل تے مرکب کرلے پیدا کرلے الذی خلقکا اغا اللہ چہ تے پیدا کرلے ستا بدن جوڑک بدن دلٹک فسواکا نو تے برابر کرلے ستا بدن ٹک خوی خصلت دل برابر کف عدلکا ستا پیوندنے پا اعتدال سر جوڑ کرل اندامنے پا اعتدال در جوڑ کرل ستا پیدائش کے اللہ دیر تناسب نکار اغشترے نتو والے پکار نرازے فی ای صورت ما شاء رکبک پا کمیو شکل کے چہ اللہ اغسطل نو تے مرکب کرے دا ٹولنے خشتہ جوڑ کرے فی احسن تقویم پڑیر خشتہ شکل صورت کے پیدا کرے کہ اللہ در نخر جوڑو نو صدی کولی شو کہ خنزیر در نجوڑو کسپے در نجوڑو نو صب دی ویلو نتاس ویلی شو ندے مور پلار ہے سم نشو کے دے صدی کولی نشو خلقك فسواك تے پیدا کر لے نو یواز پیدا کولنا ستا وجود ستا تمام اندامونے پہ یو خاص مناسبت بانے جوڑ کرل دا ہر اندام طول و عرض او دا غی طاقت و خاصیت پہ مناسبت بانے جوڑ کر لے فعدلك ستا وجود پہ یو خاص اعتدال بانے جوڑ کر لے دا نور و زناور نے پفرق جوڑ کرے دے مزاج در لخکل در کرے دے فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فكم يو شكلك چه الله أغسطل ركبك نتي مركب لتي جوڑ کرلي انسانان سمرا چلی دا طولو ہے اتی یو شانتی دے خسرد دی پا کروڑنو پا دمنو پا اربنو خلق دی دا ارچا شکل لبل نبفا فرق دے کروڑنا اربنا پا دمنو خلق دا دی دی یو شکل لبل سر نمیلاوی گی کدا طولو یو شانتی جو کرنو بیا با دی فرق نشکولے د خپل او د پرګي باندې فرق نه کیږي نه الله وی دا تومره کمالات ما در تخکارا کړل مدین رست بیا ولې دوک کېږي ما غرک بربک الکریم سشي دې دوک کړلې خپل رب باندې چې غرب کریم دې مغافل کېږي رب صفته دل ترولو کریم ور سره ذکر کړ اشارہ پکے دے ترچے انسان دوکہ کے گا ما دا دوکہ کے دو سبب دے دا اللہ کرم دے کہ پخپل کرم ستا پا ہر گناہ بانے فوراں سزا نہ درکئی دا دا اللہ کرم دے کہ گناہ ہونا ہو رزق کے در لکمے نہ دے روز دے پا ہر گناہ دے نیسی نا نو پا دے لطف کرم دا اللہ دوکہ شلے حال دارے چی پدے بانے نورم تابدار شاہ اللہ رحم کئی تکے گناہونا او پکٹول گناہونا دے فوراں نیسینا نو پدے دو کشولے نو چی دینی سنا نو دیتا ہوگو را چی قہار و جبار دے کلا بل تکذبون بالدین دا دوکا کے دو ہرگز بلا وجہ نشترے کلا ہرگز دا دوکا کے دو وجہ نشترے بل تو کذبون بالدین بلکہ تاسو نسبت دا دروغو کوئے روز جزاتا بالدین دا قیامت روز تا یوم الدین وی نو دا قیامت دا روز تکذیب کوئے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ بے شک پتاسو مقرر دی حفاظت کو ان کے نگہبان فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بے شک پتاسو مقرر دی لحافظین حفاظت والا فرشتے کراماً کاتبین کراماً عزت والا دی کاتبین لکن کے فرشتی دی يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ دَغَ فرشتے پوئی گی مَا پَأَغَسَ تفعلون چه تاسو کم عمل کوئے تا چه هر سکین استا پا عمل بانی دا فرشتی پوئی گی کدا اغوی مخ کے کے و کدا اغوی مخ کے نکے دا فرشتی هر وقت دا کرامن کاتبین دا انسان سروی و چکل دا انسان بے پردی کی گی نو اغا وقت دا فرشتی تینا اقواش مثال پتور بانی سڑی لام بی غسل کئی نو دے وقت کی خودی جامع لری کی نو دا فرشتی دیر حیانا کی دی اگوی تینا اقواشی او دے غسل خانے تا ننواتا اللہ ہم بھی جامع نشتا نو دے دغ دے کے چسا عمل کی نو دے بوی چی فرشتی خو نشتا ہے فرس کدھا اڑی روجہ دا او سڑے غسل خانے تا ننواتا زانتا تازہ یخ اوبے اچولی دی دا غسل خانے سبیل لکرے پا دغ دے کے ہی سوکم نشتا رے صرف دا یو بندر اگر فرشتی ہم تینا باہر شلی دی او دیتن دے اگشتے ہوئے روجہ دے لیکن خو اسو کم نشترے او بس اگر یخی یخی او با پزان چی رالو رکھے تیرے کلوی اس کلے قصدن اگر بے اس کلے روجہ خوئے او خوڑا دا چاہتا پتہ لگی اللہ ارز ہے کی وینی ہر سنگ حال کی وینی او دے فرشتوں کو لیدے لینے دے اچھا کلا دا جامعی واچھو لئے غسل خانے نرا باہر شنچے لئے تندی تے ہوکا تو پتندی علامہ دا فرشتی پا علامہ پیشو چی دا روجہ خور دے روجہ اکوڑا دگا دے کسو کشتنا وہ فرشتی اللہ پوئے کرلے یعلمون ما تفعلون پوئے کی دا فرشتی ما پا اغسو تفعلون چی تاسو کم عمل کوئے چې کوم فعل کوي باغې فرشته پويږي. ان الابرار لفی نعیم, بیشک نیکان بزرگان بندیان لفی نعیم, د جنت په نعمتونو کې بوي, همیشه د جنت په نعمتونو کې, په راحت او په آرام کې بوي. د وتلو هیڅ امکان نشته چې د جنت نه بند اوزي. ان الفجار لفی جحیم, او بیشک فاجران گناهګار بندیان لفی جحیم, دیو په دوزخ کې وی, یسلونها یوم الدین, داخلي کې به دوی دوزخ ته, یوم الدین د قیامت پر ورځ باندې, د انصاف پر ورځ باندې به دوی دوزخ ته داخليږي. و ما هم عنها بغائبین, نه به دوی د دوزخ نه غائب کیدونکي, تختیدونکي, جدا کیدونکي به نه وي. د دوزخ به چرم وتی نشي. یکم بنده دوزخ ته د کفر په حالت کې ننوتې دی. و ما هم بخارجین من النار, نه به وي دوی د دوزخ نه وتونکي, نو همیشه همیشه به پکې وي. و ما هم عنها بغائبین, نبویتی د دوزخ نه غائب کیدن کی. وما ادراک ما یوم الدین, تا ته څه پته لگی, وما ادراک تا ته څه پته لگی, ما یوم الدین, چیر ورځ د جزا څه شی دی او څنګه ده. ثم ما ادراک, بیا تا ته پته لگی نه, ما یوم الدین, چیر روز جزا د قیامت ورځ د انصاف ورځ څنګه ده. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, پکم رز باندے لا تملکو, چی اختیار من بنوی, واکدار بنوی, نفس یو نفس لنفس دبل نفس دپارا, شیئا دسیشی. پدغ رز باندے تمام رشتے دوستان تعلقات و خپلوالے بکٹ شی, اشنائی بختم شی, ہر بند پا نفسی نفسی گویا دے. سوک دا چا سفارش کولی نشی, نا چکم اللہ اغواری اللہ با دا سفارش اختیار ورکی, نا پخپل اختیار سوک دا چا سفارش کولی نشی, چا تا نفر سولی نشی, چا نا تکلیف کم ولی نشی. البته چکل اللہ اغواری نیکانو تا دا سفارش اختیار بورکی, دا گناہگار مسلمان دا پارا با سفارش کئی, دیا دا غا سفارش با قبلی گی. والامر يومئذ لله, حکم پدغ روز باندې خاص الله د پاره بوي. په دنیا کې د بادشاه حکم په قوم چلیږي, د مور پلار حکم په اولاد چلیږي, د آقا او د مولا حکم په غلام او په نوکر چلیږي. دا حکمونه پدغ روز باندې به ختم شي, د چا حکم په چا باندې به چلیږي نه, صرف د یو الله حکمونه به چلیږي. ظاهرا و باطنا حکم بر الله چلیږي, دبل چانا. والامر یومئذ لله, حکم به د یو الله په دغې ورځ باندې چلیږي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.